En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Novo Nordisk skovler milliarder ind på det nye slankemiddel Wegovy. The FDA has just approved the first new weight loss drug in years. And you're right if you're skeptical, but this could be the real thing. Slankemidlet er godkendt som lægemiddel til svært overvægtige. I wasn't hungry between meals, which was just unheard of. Men spørgsmålet er, om Wegovy-sprøjterne ender i de rigtige maveskin. Hele verden snakker om Novos nye fedmemiddel. Hvor mange der tager det, hvem der tager det. Og der stod jeg, en der ikke burde tage det, men jeg stod med det i hænderne. Min kollega Signe Westermann Kyhn satte sig for at teste, hvor nemt det er at få fat på Wegovy. Og efter knap 2 minutter foran skærmen og en kort chat med en britisk læge, var slankemidlet hjemme. På lovlig og ærlig vis. Og det lyder jo sådan set fint nok. Problemet er bare, at Signe ikke er overvægtig. Og hvad værre er, hun har tidligere lidt af en slem spiseforstyrrelse. Hvordan kan det lade sig gøre, at en normalvægtig person med en spiseforstyrrelse i bagagen kan få en pakke Wegovy med posten? Og hvad siger myndighederne til, at superslankemidlet ender i de helt forkerte hænder? Det spørger jeg Signe om i dag. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Signe Westermann Kyhn, og jeg er 25 år og journalist på Berlingske. Du står med en sølvfarvet konvolut herinde. Hvad er der nede i den? Jamen, nede i den her sølvfarvede termokonvolut, som det faktisk er, der er den Wegovy, som jeg for et par uger siden modtog. Nede i den er der en følgeseddel, hvor der står, at jeg har fået 4 doser med Wegovy med 0,25 milligram. Så er der en gul kanylebeholder. Og så er der selve medicinen. Og den kunne du så, hvis du havde lyst, stikke i dit maveskin? Ja. Og få det her præparat. Ja. For dem, der ikke ved, hvad Wegovy er, prøv lige at fortælle, hvad er det for et præparat? Jamen, Wegovy, det er jo Novo Nordisks nye fedmemedicin. Det er et middel, der går ind og, eller noget medicin, der går ind og regulerer appetitten. Det gør, at du spiser mindre, og du føler dig mindre sulten, og din træng til mad bliver mindre. Og hvem er det beregnet til, det her præparat? Ja, men det er beregnet til svært overvægtige, og det er defineret ud for BMI. Så det er med folk med BMI over 30, det er svært overvægtige. Så er det også tænkt til overvægtige, som har minimum en vægtrelateret sygdom. Det kunne være type 2-diabetes, forhøjet kolesterol eller forhøjet blodtryk. Signe, hvorfor har du bestilt det her hjem? Jamen, det har jeg for at teste, hvor lemfældig nogle af de her online-klinikker, der er dukket op i kølvandet på, at Wegovy blev godkendt i Danmark tilbage i december sidste år, som det andet land i verden. Og efter det blev godkendt, så kan man bare se, at der er dukket en række online-klinikker op, som blandt andet sælger sig selv på, at man kan få udskrevet Wegovy hos dem. Hvordan har du fået fat i det? Jeg har fået fat i det inde på en online lægetjeneste, som de kalder sig, der hedder treated.dk. Det er en dansk aflægger af en britisk virksomhed, treated.com, hvor man kan få udskrevet forskellige typer medicin. Du kan få alt fra hormonbehandlinger til overgangsalderen. Du kan få udskrevet Viagra. Du kan få Wegovy og andre form for medicin mod fedme. Du kan få medicin mod hårtab. Men alle de ting kan jeg vel bare gå ned til min praktiserende læge få? Ja, det kan du godt. Men du kan også få det her. Og hvad er fordelen ved de der online-klinikker? Jeg skal ikke kunne sige, hvad fordelen er, men der er jo i hvert fald noget, man ikke skal. Og det er jo at opsøge sin egen læge. Mm-hmm. Og den her treated.dk, var det en, du tilfældigt faldt over? Er der noget særligt med den her online-klinik, der gjorde, dem vil du teste? Jamen, Berlingske testede for nylig, det er min kollega Birgitte Erhardsen og Vibeke Svansø, som har skrevet rigtig meget om Novo Nordisk, og særligt efter, at Wegovy ligesom kom på markedet i Danmark. Og de har blandt andet testet den her online-klinik, der hedder Scanfeld, der ligger i Sønderjylland, hvor at min kollega Birgitte kunne få udskrevet Wegovy efter at have snakket telefon i godt 5 minutter med en sygeplejerske, der på vegne af en dansk læge udskrev Wegovy til hende. Og hun er normalvægtig. Mm-hmm. Og i kølvandet på den historie, så fik Berlingske et tip om, at den her online-klinik, Treated.dk, udskriver Wegovy. Måske lidt mere løst. Mm-hmm. Og fortæl, hvad du gjorde. Du satte dig ved computeren, og hvad så? Ja, det var en mandag formiddag, og vi møder ind og snakker sammen om, hvordan vi griber det her an. Og bliver enige om, at det er mig, der skal prøve at se, om jeg kan få udskrevet det. Så jeg sætter mig ned ved computeren, logger ind på Treated.dk. Det er et rimelig nemt site at orientere sig på. Det har nogle lækre pastelfarver og en stor blå knap i midten, hvor der står start din ansøgning her. Den klikker jeg på og tilkendegiver, at jeg er interesseret i at få Wegovy, Novos medicin mod fedme. Mm-hmm. Og så begynder jeg ellers at taste oplysninger om mig selv. Det er blandt andet min fødselsdag. Jeg er født i 1997, så jeg er 25 år gammel. Det er min højde. Den er 1,78. Jeg er rimelig høj. Og så er det min vægt, som på det tidspunkt var 77 kilo. Og så bliver det jo vigtigt, for så skal man jo lave beregningen, fordi der er jo det her med BMI, som afgør, om man må få Wegovy. Ja. Så hvad er din BMI? Min BMI er 24, og det er inden for normalområdet. Så spørger de dig om andre ting på sitet? Ja, de spørger mig blandt andet, om jeg kender Wegovy, om jeg kender til måden, det skal bruges på. Altså det her med, at man jo skyder medicinen ind i maveskindet, ligesom vi kender fra diabetesmedicin blandt andet. Mm-hmm. Om jeg kender til det, det skriver jeg ja til, fordi jeg har set nogle videoer med, hvordan det fungerer. Og så spørger de mig i øvrigt, om jeg har eller har haft nogen sygdomme. Og så er der ellers en liste, hvor jeg kan klikke af. Og en af de ting, jeg så skriver, det er, at jeg har eller har haft en spiseforstyrrelse. Hvad sker der så? Så klikker jeg videre, og det næste, de beder mig om, det er at ligesom trykke ja til, at jeg vil orientere min egen læge omkring den her recept, skulle jeg få den. Mm-hmm. Det klikker jeg ja til. Jeg kommer videre, og så skal jeg begynde at indtaste mine betalingsoplysninger, fordi det er sådan på Treated, at du tilkendegiver og giver de her detaljer om dig selv og hvilken medicin, du gerne vil have. Så kommer betalingsdelen, hvor du indtaster dine betalingsoplysninger. Mm. Så trykker du send, og så er din anmodning videre i systemet. Og det her, at den læge, der er tilknyttet Treated, skal gå ind og tage stilling til, om jeg skal ordineres den her medicin. Og hvad er det næste, du hører fra Treated.dk? Jamen, der går omkring en time, så får jeg en mail om, at ham lægen, Dr. Daniel Atkinson, han vil gerne i kontakt med mig. Mm-hmm. Han har sendt mig en chatbesked i Treated system. Den er på engelsk, fordi han er brite selv. Og der står, hej Signe, vi kan se, at din højde og vægt er tæt på normalen. Kan du uddybe, hvorfor du godt vil bede om Wegovy? Mm. Og uden at skrive, at min vægt jo faktisk er inden for normalområdet, for det er jo det, Wegovy beregnes ud efter, det BMI, og mit BMI er inden for normalen. Det kommenterer jeg ikke, men det undrer mig. Men hvad svarer du, om han siger, hvorfor vil du gerne have Wegovy? Jeg svarer, at jeg har forsøgt at tabe mig igennem en længere periode, at selvom jeg motionerer og spiser sundt, så synes jeg, det er vanskeligt, og at der ikke sker noget. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at prøve Wegovy. Og skriver han noget tilbage? Nej, jeg hører ikke fra ham igen. Men cirka et kvarter efter, at jeg sender den her chatbesked afsted, så får jeg et besked i min indbakke, hvor der står, at min recept er gået igennem, og den er på vej til mig. Hvor lang tid går der, før du så får Wegovy-konvolutten? Under 24 timer. Jeg var ikke hjemme, da de forsøgte at levere den, men jeg kunne så hente den ned på i min lokale kiosk kl. 11 næste formiddag, så det er jo omkring 22 timer, efter jeg får den udskrevet. The drug is semaglutide, often known as Wegovy, an appetite suppressant popular with celebrities like Elon Musk and Kim Kardashian. Today, NICE ruled it's safe and, at £73 per month, is good value for NHS England to prescribe. Anyway, okay, I open it up and it comes in a box of 4. I've already done one, so I'm just going to take one out. This is what it looks like. Wegovy pen. You pop the cap off and see the needles like down in there. You can't even see it. Nu har du selv bragt det på banen, Signe, og derfor vil jeg gerne tale med dig om det. Du starter faktisk din artikel med at skrive, i mange år var min spiseforstyrrelse en af mine største hemmeligheder. Hvorfor fortæller du om det nu? Jamen, jeg fortæller om det nu, fordi at der er en god anledning til det. Jeg har testet for Berlingske, hvor nemt det var at få fat i Wegovy, som en, der er normalvægtig, men i øvrigt også har haft en spiseforstyrrelse. Fordi jeg synes, for det første er det vigtigt for mig, at spiseforstyrrelse, det er ikke et giftigt emne, vi ikke skal kunne snakke om. Det er vigtigt at kunne snakke åbent om det. Og så synes jeg, det er nærliggende at bringe mig selv ind i den her historie, fordi at jeg er klar til at skulle fortælle den. Mm. Og fordi jeg synes, at den tilføjer et ekstra perspektiv i hele fortællingen om Wegovy. Ikke bare nok med, at man ikke opfylder kriterierne i forhold til vægt, så bliver der heller ikke, i hvert fald ikke i den her online-klinik, taget stilling til, om man har været spiseforstyrret. Og prøv at fortælle det, du vil, om din spiseforstyrrelse. Hvornår startede det? Mm. Den var, hvad jeg vil kalde, ret alvorlig, da jeg gik i gymnasiet omkring 2.G. Men i virkeligheden har den jo nok ulmet siden 8. og 9. klasse i folkeskolen, hvor jeg for første gang begyndte at blive meget opmærksom på mig selv og på min vægt, hvordan jeg tog mig ud i forhold til andre omkring mig. Jeg er jo en høj pige, og jeg synes nogle gange, at jeg fyldte meget i et rum, og det var noget af det, der satte gang i det. En følelse af at fylde for meget? En følelse af, at jeg ikke så ud, som jeg ønskede, og jeg så ikke ud som det, jeg godt kunne tænke mig at være, dem jeg spejlede mig i. Hvem spejlede du dig i? Det kunne være alt fra mine veninder til folk, jeg så i fjernsynet, til folk, jeg så på min... Det er sådan rimelig gamle iPhone. Det kunne være alt. Men det, der jo også er med en spiseforstyrrelse, det er jo, at det er ikke kun det, man ser omkring sig, der påvirker det. Det er jo en følelse indeni og et anstrengt forhold til mad og krop. Og det er svært lige at pinpointe, hvor det stammer fra, hvad det er, der udløser det. Men det var sådan en generel ubehag. Det var noget, der fyldte i mit hoved rigtig ofte. Kan du prøve at forklare, hvordan du oplevede din krop? Men der tror jeg, at der spoler vi tiden frem til 2.G. På det tidspunkt var jeg 17 år gammel, og jeg spillede volleyball på eliteniveau. Jeg trænede volleydelen 5 gange om ugen. Udover det, så løb jeg så også 6 eller 7 gange om ugen. Jeg vejede 59 kilo på det her tidspunkt, og det giver så en BMI på 18,6, som er 0,1. Fra det, man betegner som kritisk undervægtig. Og alt, der fyldte mit hoved på det tidspunkt, det var at blive bedre til min sport. Det var også her, jeg var begyndt for alvor at gå i byen. Der vil jeg også gerne tage mig godt ud. Mm. Og alt, hvad jeg gjorde i den her periode, meget af det, jeg gjorde, det handlede om min vægt. Det handlede om at spise det rigtige, motionere rigtig meget, og hvis jeg havde spist mere, end hvad jeg plejede, så skulle jeg motionere tilsvarende mere. Du siger, at alting handlede om din sport, og alting handlede om, hvordan du så ud. Mm. Hvordan synes du så ud dengang? Jeg synes jo egentlig lige der i 2.G, at jeg så fint nok ud. Jeg kunne godt mærke, at der var sket noget ved min krop, der gjorde, at jeg havde fået det bedre fra året før, for eksempel. Men jeg synes jo heller ikke, at jeg var der. Jeg synes jo, at jeg skulle blive slankere, fordi jeg tænkte, at det ville gøre mig gladere. Mit tøj ville måske sidde bedre. Jeg vil tage mig bedre ud. Og så er der jo også sportsdelen i det. Fordi hvis jeg vejer mindre, så vil jeg måske også have mulighed for at hoppe højere. Mm. Du var meget fokuseret på din vægt. Havde du et slutmål? Nej, det havde jeg faktisk ikke. Og det er også det, der skræmmer mig lidt. For hver morgen, så det første, jeg gjorde, var at stille mig hen på min vægt, som stod foran min reol. Og i den reol var der 2 bøger, hvor jeg havde gemt en printet månedskalender, jeg havde fundet på Google. Og ved siden af lå der en grøn tus og en rød tus. Og alt efter, om jeg havde tabt mig eller taget på fra dagen forinden, så noterede jeg så vægten med grønt, hvis jeg var tilfreds, og rød, hvis jeg havde taget på. Hvordan havde du det, når det var en grøn dag? Så var jeg glad. Så var det som om, at dagen på forhånd, den ville være bedre. Det var en bedre dag. Og hvordan havde du det, når det var en rød dag? Jamen, det var træls. Det var træls, men det kom også an på, hvor rød den var. Fordi trods alt kunne jeg jo godt skelne mellem, om det var 100 gram eller et halvt kilo. Men jeg ved ikke, hvor langt nede jeg ville, og det er egentlig også det, der er lidt skræmmende, for jeg var jo i forvejen langt nede. Hvor langt kom... Altså, du siger 59, var det laveste punkt, eller kom du længere ned, eller...? Det er det laveste punkt, som jeg husker det. Og det er jo sådan et punkt, hvor at hoften er meget tydelig. Ja. Hofteskålen peger ud. Når du har cowboybukser på, så går det indad foran. Ribbenene er også noget af det mest tydelige, når man ser fra siden, eller når man ligger ned. Og så bare lange ben sat på en krop. Du har jo undersøgt virkningerne af Wegovy. Hvad kan Wegovy betyde for en spiseforstyrret krop? Jamen blandt andet, så kan det betyde for personer med svær anoreksi, at deres blodsukker bliver så lavt, at de kan besvime. Men for kvinder kan menstruationen udeblive. Der er mangel på det kvindelige kønshormon. Knoglerne afkalker. Så det er alvorlige virkninger, det havde givet dig, hvis du havde taget det her middel, for eksempel da du vejede de der 59 kilo? Det er i hvert fald nogle af de bivirkninger, som eksperter påpeger nu, ikke, og advarer mod. Jeg synes jo, det er fuldstændig vanvittigt, at du har kunnet få fat på det her middel. Mm. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja. Treated.dk er en dansk aflægger af Treated.com, som er britisk. Mm-hmm. Det er en læge, der hedder Dr. Daniel Atkinson, som er klinisk ansvarlig. Det er ham, som udskriver recepterne, og han er brite. Det er nemlig sådan, at udenlandske læger godt må udskrive recepter til danskere, hvis de har en EU- eller en EØS-autorisation. Det kan godt være, at han er brite, men han må vel stadigvæk kun udskrive lægemidlet til svært overvægtige eller folk, der har sygdom på grund af deres overvægt, og der er i hvert fald ikke til en, som har spiseforstyrrelser eller har haft spiseforstyrrelser. Men det, vi jo også lægger mærke til i det her arbejde, det er jo, at han er brite. Ind på Treated.dk's hjemmeside ligger der på det her tidspunkt en britisk autorisation. Mm-hmm. Og Storbritannien er jo ikke, som bekendt, en del af EU eller EØS-landene længere. Så umiddelbart må han jo ikke udskrive Wegovy. Hvorfor må han så godt alligevel? Ja, det forsøger vi også at finde ud af. Vi tager kontakt til Treated. Vi tager kontakt til Uldum Apotek, som er et dansk apotek i Jylland, som samarbejder med at ekspedere de her recepter, som bliver udskrevet for Treated. En Uldum apoteker svarer, at han er sikker på, at alt foregår efter bogen. Han tager kontakt til selskabet, der ligger over, der ejer Treated, hvor at direktøren svarer, at Dr. Daniel Atkinson har en irsk autorisation. Og det er jo smart, for så er det jo inden for EU. Ja, og kort herefter, så bliver autorisationen jo også udskiftet på hjemmesiden. Så hvor den britiske lå før, ligger der nu en irsk. Og det har han haft siden 14. maj 2021. Så Signe, det er foregået helt efter bogen. Du har fået udskrevet Wegovy via en dansk online-klinik, hvor der er en britisk læge, som fordi han har autorisation i EU, gerne må udskrive præparatet til dig. Hvad siger de eksperter, du har snakket med om det? Jamen, vi har snakket med en række eksperter for at skrive den her artikel. Og det, de jo advarer mod, det er, at medicinen ender i de forkerte hænder. Ligesom det jo faktisk er gjort i mit tilfælde. Fordi jeg ikke opfylder nogle af kriterierne. Så der er i hvert fald ikke nogen umiddelbar grund til, at jeg skulle have det. En af de eksperter, som advarer mod det, det er Sten Madsbad, som er overlæge på endokrinologisk afdeling, som jo siger, at det er en kontraindikation at give det her medicin til spiseforstyrret. Hvad betyder det, en kontraindikation? Det betyder, at det er det stik modsatte af, hvad du egentlig har brug for. Fordi det, som Wegovy gør, er at gå ind og øge mæthedsfornemmelsen, dæmpe sulten, få kroppen til at sige, at den ikke har brug for mere mad. Og når man er tidligere spiseforstyrret eller er, så er det jo netop det, kroppen har brug for. Så en læge via den danske online-klinik Treated.dk udskriver medicin, som virker stik modsat af, hvad patienten har brug for. Ja. Så har vi snakket med en anden ekspert, Lene Meyer, som er privatpraktiserende psykolog, og så er hun også Ph.D. i sundhedsvidenskab med speciale i tvangsoverspisning. Hun, da vi fortalte hende om, hvad vi havde fundet ud af, og hvor let det var, så var hun mildest talt meget chokeret. Hun sagde, at det var det, hun havde frygtet, da Wegovy kom på markedet, og de her online-klinikker i øvrigt skød op. Hvorfor har hun frygtet den her situation? Det har hun, fordi at det er enormt risikabelt for folk, der er eller har været spiseforstyrret. Fordi at medicinen hjælper dig med det, du selv prøver at kæmpe med at tabe sig. Men så hvorfor skulle hun frygte det? Fordi vi har vel alle sammen tiltro til, at det er kun de rigtige mennesker, der får udskrevet Wegovy. Og så alligevel ikke. Det var i hvert fald hendes frygt. At det her, lige præcis det, som du kunne, at det var det, der ville ske? Ja. Og det, hun advarer mod, det er jo, at folk med min profil, som tidligere har haft en spiseforstyrrelse, at der er en stor risiko for tilbagefald. Hvorimod dem, som har en spiseforstyrrelse. Og der må vi jo så også lige huske, at Treated ved ikke, at jeg er over min spiseforstyrrelse. Nej. For de skelnede ikke mellem at have eller have haft. Mm. Det var begge dele, de fik svar på i det spørgsmål. Så eksperten fortæller dig, hun frygter, at folk, der har haft en spiseforstyrrelse, kan få tilbagefald. Ja. Tror du, du kunne? Du sidder med præparatet nu, det ligger der på bordet foran dig. Kan du forestille dig, at du, altså når alt det her slutter, artiklen er sendt og podcasten er lavet, når du stadig ligger hjemme i skuffen, tænker, ah, det kunne sgu være meget fedt det her. Nej, det kunne jeg ikke. Og det kan jeg med hånden på hjertet sige, at det skal jeg ikke røre. Fordi det er jo også bare, når man, jeg er ikke læge, men jeg stoler jo nok på dem, der laver det her medicin til, at man skal jo overholde de rammer, der bliver sat for det. Og når jeg ikke opfylder kriterierne, så er der en grund til, at jeg ikke skal have det. Men det kan jo være svært at administrere, hvis man først sidder med det mellem hænderne, og måske. Ja, og og netop det, som Lene Meyer siger, altså hende, der sagde, at det var præcis det, hun havde frygtet, det er jo, at en ting er, at dem, der har haft for en risiko for tilbagefald, men dem, der stadig kæmper med en spiseforstyrrelse, det er bare at hælde benzin på et bål, der allerede er i flammer. Alt det her kritik fra en lang række eksperter, hvordan reagerer Treated.dk på det? Vi forelægger selvfølgelig Treated.dk den kritik, som der er kommet af dem, og spørger dem ind til, hvordan det kan være, at en normalvægtig 25-årig tidligere spiseforstyrret kvinde kan få udskrevet en recept på Wegovy hos dem. Vi får fat i kundeservice, som skriver, at de kan ikke komme til individuelle konsultationer. Mm. Så Treated.dk vil ikke kommentere på det. Men hvem har ansvaret for at holde øje med, om Treated.dk gør, som de skal? I sidste ende er det de irske myndigheder. Fordi at den læge, der udskriver recepten, har en irsk autorisation. Det er i hvert fald det svar, vi får, når vi har kontaktet de danske styrelser. For det har vi selvfølgelig også for at høre, hvordan og hvorledes det kan gå til, at en dansk online-klinik kan udskrive medicin til en, der ikke har, i hvert fald umiddelbart har behov for den. Og ifølge Lægemiddelstyrelsen, så er der altså ikke noget at komme efter i forhold til, at Uldum Apotek ekspederer de her recepter for den britiske læge. Fordi han har en irsk autorisation, så må Uldum Apotek blandt andet gerne levere medicinen via den her britiske hjemmeside. Og Lægemiddelstyrelsen henviser sig bagefter til Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi det er dem, der kender til, hvilke regler der gælder i forhold til lægernes sundhedsfaglige virksomhed og tilsynet med dem. Og vi spørger, om der er grundlag for at gribe ind, men den bold sender de rimelig hurtigt videre til Irland. Så de danske myndigheder er sådan set... Mm. De har ikke noget med det her at gøre. Så længe man overholder EU-reglerne, så er det ikke noget, danske myndigheder har tænkt sig at gå ind i. Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til os i en mail, at de ikke kan føre tilsyn med behandlingen i den her sammenhæng en ordination, som er foretaget i udlandet. Det vil være det land, som sundhedspersonen er autoriseret i, der skal varetage tilsynet. Har I talt med myndighederne i Irland? Vi har kontaktet myndighederne i Irland. Vi har kontaktet Irish Medical Council, som er den instans, der har givet den britiske læge autorisationen. Så har vi også kontaktet den irske lægeorganisation IMO, for at høre, hvad deres kommentar er til den her sag. Men vi har ikke hørt fra nogen af dem. Ingen af dem er vendt tilbage. Ingen af dem vil indtil videre tage ansvaret for det her. Nej. Ja, til sidst, Signe. Tilbage til konvolutten, den sølvfarvede termokonvolut, som startede det hele. Da du havde fået den hjem efter 22 timer at have bestilt den på internettet og åbner den, og der ligger sådan en Wegovy-pen ned i. Hvad tænker du så? Jeg tænker, at det er overraskende, at jeg overhovedet fik det. At de også holdt, hvad de lovede. Der var hurtig levering. Men at det også er skræmmende. Særligt, når jeg tænker tilbage på min egen situation for 10-8 år siden. For jeg vil ikke vide, om Wegovy kunne være det, der kunne hjælpe mig med mit vægttab. Jeg synes i hvert fald, at det er sindssygt at forestille sig, at der sidder en ung kvinde derude med en spiseforstyrrelse i fuld flor, og pakker sådan en pakke Wegovy ud af en æske fra Tyget.dk. Ja, og det er jo det, vi har vist nu, faktisk godt kan lade sig gøre. På trods af, at jeg var helt ærlig, så tog det mig omkring 2 minutter en kort besked at få Wegovy. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Hvis du lider af en spiseforstyrrelse eller er bekymret for, at du gør det, så kan du få hjælp hos Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade. Du kan ringe til dem på 70 10 18 18. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.